sengay mana puma magayon maliritan ng suki tano mataw isa sabangan na paninindal kuingan di man magilip matay pangihan ang lupit sabi sa guna Pag-alit